Book 2 65 65 النفي 2 Negação 2 هل الخاتم غالي الثمن؟ O anel é caro? لا يكلف 100 يورو فقط. Não, ele só custa 100 euros. لكن معي 50 فقط. Mas eu só tenho 50. هل صرت جاهز؟ Você já acabou? لا, ليس بعد. Não, ainda não. لكن سأجهز حالا. Mas logo terei acabado. هل تريد مزيدا من الشوربة؟ Você quer mais sopa? لا, لا أريد أكثر. Não, eu não quero mais. لكن آيس كريم آخر. Você quer mais sorvete? هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ Você já mora aqui há muito tempo? لا, صار لي شهر واحد. Não, só há mês. وقد صرت أعرف الكثيرين. Mas já conheço muitas pessoas. هل تسافر غدا إلى داركم؟ Você vai para casa amanhã? لا, فقط في العطلة الأسبوعية. Não, só no fim de semana. ولكني سأرجع يوم الأحد. Mas já volto no domingo. هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ A sua filha já é adulta? لا, هي الآن بلغت 17. Não, ela só tem 17 anos. ولكن قد صار لها صديق. Mas já tem namorado. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.